राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 15 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीताश्रम राम वराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भगवान का चिंतन किया जाता है, एक चिंतन होता है वो असली है, किया जाता है नकली। जैसे प्यास लगती है तो जल को याद नहीं करते, जल की याद आती है। भूख लगती है अन्न को याद नहीं करते, याद आता है। तो ये तो लोगों की बात है, वो हमारा भगवान तो भगवान की याद आनी चाहिए। प्रार्थना करो भगवान याद आओ। कल मैं बात बताई बहुत बढ़िया है कि जो अचानक भगवान की याद आवे वो भगवान याद करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। उस समय में भगवान में लग जाओ, दूसरा काम छोड़ दो, वो भगत है भगवान याद करे। तो भगवान याद करे उस समय याद में लग जाओ परमाने और बात में बड़ा एक याद आती है एक याद करते हैं, दो समझना है। याद आना है वो बहुत बढ़िया है, वह बहुत भगवान याद करते हैं, यह समझना चाहिए। अचानक याद आवा भाई तो भगवान याद करते हैं, तो वह याद आते हैं उसे मस्त हो जाओ, प्रभु की कृपा हो गई, भगवान की याद आ गई, भगवान की बड़ी कृपा है, याद आते है। वो एक साधन, दूसरा है याद करना नहीं। भगवान का ही हूँ, भगवान ही है, और कोई मेरा है ही नहीं। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। ये क्या है, ये प्रकृति का कार्य है। अरे भगवान मेरे है, ये भगवान है। तो भगवान का संबंध होना चाहिए और प्रकृति का संबंध नहीं होना चाहिए, तो मेरे चाहिए नहीं। इसमें एक बात है, समझ में नहीं, ध्यान दे सभी सभी भाई बहन ध्यान दे। मेरा कुछ नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह नहीं है शरीर नहीं है, ये मैं हूं ये नहीं है। शरीर रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए। तो मैं जो भगवान का हूं उसका याद करो, ईश्वर अंश, तो ईश्वर का अंश होना चाहिए। अपना वो याद करो, शरीर को नहीं, ईश्वर अंश। जीवा विनाशी चेतन अमल सर सुदर्शी क्या चाहिए बताओ, उसको क्या चाहिए। मैं हूं भगवान का तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान चाहिए। भगवान तो भगवान अंश हो तो भगवान के अंश हो क्या जरूरत है। अर्थ ये है, ये नहीं शरीर में मैं भूख लगे प्यास लगे नींद आवे या वैसे मेरे को प्यास लगे नहीं, मेरे को नींद आवे ऐसे नहीं, मेरे को भूख लगे नहीं, सामान्य सब भूख लगती तो उसके साथ में मैं भगवान का अंश हूं। मेरे क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। भगवान का अंश क्या चाहिए तो उसमें भगवान का अंश होना चाहिए। अपना स्वरूप ये शरीर नहीं है, भगवान का अंश साक्षात परमात्मा का अंश और अविनाशी हूं। भगवान अनु क्या चाहिए, अविनाशी को क्या चाहिए, अमल को क्या चाहिए, सर सूरज ही क्या चाहिए। ये भगवान अंश की बात है, मेरा कौन है भगवान है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और किसी से कोई संबंध नहीं मेरा, क्या संग पुरुष है। ये पांच बातें हैं, दो ही प्रश्न, एक बनना पूरा दो प्रश्न, बहुत बड़ी चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मैं वो हूं इस वर्ष हूं, सही मैं नहीं हूं। एक बार ध्यान देकर सब सुनो, साधक होता है वो शरीर नहीं होता है, भाव होता है। भाव तो आपका भाव शरीर है, ये शरीर मिट्टी का ये नहीं होता, ये तो ऊपर कपड़ा है वासना से जीना नहीं, जैसे पुराने कपड़े उस पर नया कपड़ा पहन देता है ऐसे है ये। आपका स्वरूप वो है इस प्रकार और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कहीं संबंध नहीं है, भगवान मेरे तो मेरे भगवान चाहिए, भगवान हाँ भगवान मेरा है, मेरा भगवान है, भगवान चाहिए, भगवान का संबंध है, ये सब भगवान से है। प्रकृति का जो संसार है इसमें कोई मेरा नहीं है, संसार में ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। आपने माता पिता है मन सेवा करो, गरीब मन सेवा करो, अपाहिज में सेवा करो, असमर्थों में सेवा करो, सेवा करो। सेवा करना और कुछ न चाहना और अभिमान नगर तीन बात है। खास बात है किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना। सेवा हो जाएगी, किसी को भी बुरा नहीं चाहते, बुरा करने वाला भी बुरा नहीं चाहिए। एक संत थे, कुछ वर्षों पहले ही बात है, बीती हुई बात है, संत को डाकू उठा ले गए, ले गया तो अपने कीर्तन, उसे प्रेम था कीर्तन का, तो कीर्तन कर रहा तो क्या करोगे, मार डालो, मार डालो। तो कभी कीर्तन करता है तो कीर्तन बंद कर मारो, तो कीर्तन करता दस घंटा तक कीर्तन करे जोर जोर से करते रहे। तो कृष्ण ने पूछा तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है, तो डाकुओं का सरदार था ये है मेरा, मेरा ये है, ये तुम्हारा कैसे है कि मैंने कभी अभी तक 10 घंटा कीर्तन नहीं किया, इनकी कृपा से कीर्तन हुआ, सबसे मेरे मित्र ये है, डाकू पर इतना असर पड़ा कि हम तो इतना मार डालो चल बन गया हर सौ डाकू बदल लेने गए बीती बात विदेश मैंने कभी 10 घंटा तक लगातार कीर्तन नहीं किया वो 10 घंटे तक कीर्तन न कराया तो मेरा तो यही हुआ और कौन है मेरे बताओ जिनकी कृपा से कीर्तन हो जाए डाकू पर असर पड़ा तो हम तो मर दो चेला बन गया चेला ये बात है जिसकी कृपा से कीर्तन हुआ भगवान में लगे सबसे बड़ा आदमी थे कीर्तन कीर्तन करते थे कीर्तन को प्यार लगता था कीर्तन उसी थे वो कीर्तन करने रहे 10 घंटा तक कीर्तन इस बार सबसे प्यारे मित्र ही है ऐसा बोला कि हम तो कहते मार दो इसको तो भगवान में लगा दे वही हमारा है हमारा वही जो भगवान ने कहा था बड़ा मित्र बड़ा स्नेही जो भगवान में लगा दे किसे लगाओ बोले मैंने अकेले 10 घंटा कीर्तन करने किया हुआ तो इनसे बढ़कर मेरे मित्र मित्र कौन है लगातार 10 घंटा मैंने कीर्तन किया ही नहीं इनके पास हुआ तो सब मित्र से बड़ा सबसे बड़ा हृदय से रही है बात बनावट नहीं बस हाथी से 10 घंटा लगे तुमने कह दिया नहीं कृपा से मेरा वो चेला बन गया हमारा मंडली विदेशी बात है तो अपने में जो भगवान में लगा दे वो ही हमारा है और हमारा कौन हमारे तो क्यों भगवान है जो भगवान में लगा दे वो ही हमारा मित्र हमारा पूज वही हमारा आदर नहीं है तो भाई अपने भगवान में लगो सब के सभी छोटा बड़ा सभी भगवान में लगो तो सब के सभी गुरु हो गए सब साथ में कीर्तन करे भगवान नाम का ये सब हमारे मित्र हमारे साथ कीर्तन करते हमारे मित्र है सच्चे मित्र सच्चे तो कीर्तन में लगाते भगवान हम कीर्तन में ये बात पता है किसी ये बात किसी है पता है ये मंदिर बनाया है कई विदेशी करते नहीं विदेश कहना भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति विधान स्वामी बात है ये मिला था मिला भैया हृदय से भक्ति वेदांत की बात है इनके पास बड़े बड़े धनी आते हैं तो बहुत धन मिलेगा उठाते धन पास आता आदि तो क्या करे मार दो नहीं तो फिर अपने आप कह रहे हम गल लेंगे तो खत्म कर दो ये करने लगे कीर्तन 10 घंटा जोर जोर से करते ही रहे कीर्तन बस बोलो तुम्हारा कौन है हमारे ही है मैंने 10 घंटा कीर्तन किया नहीं उम्र में कीर्तन प्यार लगे कीर्तन करते परेशानी जगह जगह मंदिर है भक्ति वेदांत जी का होने की बात है मैंने सुनी है तो भगवान में जो लगा दे भगवान में वही हमारा मित्र है। मार दो मार दो खत्म कर दो खरीद में कर रहा दस घंटे खरीद तो उसने पूछा तुम्हारा कौन है हमारा है। ऐसा मैंने उम्र भर खरीद नहीं किया नहीं दस घंटे लगते हृदय से हृदय बनाते नहीं कितनी कृपा करी है। कई देशों में साड़ियां पहने हुए बाग लगे हुए वृंदावन में स्थान है बड़ा बम्बई में बड़ा मंदिर है कई जगह में मंदिर है सच्चे जैसे भगवान अलग हो सब काम हो जाए बड़ी काम देखा चाहे तो बहुत काम किया पर हृदय से ये बात थी ऐसी बात है मैंने सुनी परसों तो सुनी सुनी कि बड़े बड़े धनी आते हैं पैसा पास होगा कोई छुड़ा गया तो धन धन लेगा नहीं तो मैं तो हमारे को पकड़ा नहीं कोई करेगा वह नकली बात नहीं थी मारने की बात ये असली परंतु महाराज ने ये बात समझी है इन्हीं कृपा से दस घंटा कीर्तन हुआ हमारे बड़े से बड़े सहेली है उन्होंने जो कालू कहे थे साहेब शूल जो तेरे कंटक देवे तुझो दे फूल और छाया बचाओ थोड़ी है कांटा ने छाया में छोड़ू है कांटा ने बस वो बोले थे मुझे बोला कांटा मैं छाया में छोड़ू बोले तो हम क्रिया करी तो मैंने छोड़ो होने में अपन तो वजन लगा दिया हमारा तो फायदा ही हुआ वही दृश्य ही कोई हानि करने के नहीं असर पड़ेगा कुछ ये बात है विद्या मैर देशो मैर ब्रह्मचारी मंदिर मैर ऐसे संत होते हैं सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ भाई बात यही है दुख मत करो हमारे आगे दुख होता है समझ तो कहते हैं मैं तो कहता हूँ मेरी रुचि से कहता हूँ मेरी रुचि रुचि है सब जैसे लग जाए भगवान में शक्ति हमारे में है देवी एक आदमी में लगा नहीं सकते हम सब कैसे लगा दे दूसरे सब लग जाए भजन में रात दिन सज्जन हो भजन करने का मौका है मानव शरीर मात्र भजन करने के लिए और मनुष्य में भी सत्संग के लिए सत्संग में भी अच्छी संगत भगवान की बात हृदय से और कोई मतलब नहीं बड़ा आप कौन है, कैसे हैं, अच्छे हैं, मंद हैं, भले हैं, बुरे हैं, हमें क्या मतलब इसे, आप बदले में लग जाओ, ये बात बढ़िया। बुरे हो तो आप बुरे हो तो भले हो तो जाओ। डाकू थे, डाकू मारने वाले, हमारे बड़े उपकार मन किया, 10 घंटे अकेले ले किया मैंने, बस हो गया। इस वास्ते भगवान में ले जाए, वो हमारा है, हमारा भाई बंधु इष्ट मित्र स्नेही माँ बाप भाई, ये अरे बेटा मानो बेटा ही मैं, ये है बाप ही है, भाई भी हुई, हमारे सदन भी हुई, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, निहाल हो जाए आदमी, निहाल जा। तो मैं कौन हूं ये बात बताओ, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे तो केवल भगवान, निश्चित कल्याण है, निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण, एक बंदा है, दो प्रश्न, सबसे बड़ा सूरज, सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा खुश को हो गया, तो बेटा मन भाई में सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़े बाप है, सबसे बड़े मित्र है, सबसे बड़ी माँ है, जो भगवान लगा दे तो आप इतने हो, आपके कारण से हम कहते हैं भगवान ही बात, घंटा बोले भगवान की बात के बारे कीर्तन करे, इकरे थोड़ी करते इतना, आप कृपा से होता है नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात है, देखो नकली बताओ, झूठी तो बताओ, अपना तो वही है, आप कृपा से होता है, भगवान में लग जाओ भाई, अपने तो सच्चे हृदय से, अपना कोई नहीं है संसार में, अपना तो वही है जो बदन में लग जाए, सबसे बड़ा उपकार माना जो मारने ले गया वहां खत्म कर दो, हृदय से उपकार किया मेरे हृदय से, भक्ति वेदांत जी महाराज, तो अपना सच्चे हृदय में लग जाओ भैया, ऐसे लगा रहो हरी, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो हरी, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई, फल बैर के लगा रहे ना आप ही पक्ष, वो उद्योग नहीं पड़ेगा, बैर टूट जाए पानी में डालो भाई निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, पानी में डाल दे पूरा तो मिल जाएगा, ऐसे ही हो रहा मीठा हो जाए, तो भगवान में लग जाए वही बढ़िया बात है, किस तरीके लग जाए, किसी उपाय से लग जाए, अब बताओ हम अपनी बात सुन रही, एक वजन स्मरण होता है, एक वजन करते हैं, एक याद होती है, याद करते हैं, तो याद आती है ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए, भूख लगे जब अन्न याद आता है, याद जब याद आता है, याद करे थोड़ा ही है, ऐसे साधक मात्र ये पहचान है भगवान याद आवे, जब अचानक याद आवे काम धंधा करते हुए संसार काम करते हुए भगवान याद आ जाए तो भगवान याद करते हुए उस समय लग जाओ भजन का एक मौका है। शेर जी कह देते है एक दिन ऊपर बैठा तो भजन में लग गया मन लग गया जैसे माजी ने आवाज देगी ज्यादा ज्यादा चीम ले भोजन कर ले रहे तो मार के आगे बंद कर दे मन है वही भोजन नहीं आगे मेचे में से सीढ़ी से ही उतरे परंतु भोजन किया वो बात नहीं रही। ये भगवान याद करते हैं आप बात याद रखो और मन ले जाओ और भगवान की कृपा है बहुत कृपा है मौका है ऐसे कोटिंग टेप वाली स्वेट खुरो काम छोड़ दो और सारे काम हम माजी ने कर आना पड़ेगा। ये भगवान की कृपा से होता है भगवान ही जब याद आवे भगवान का नाम याद आवे अचानक भगवान लीला याद आवे भगवान ही बात को याद आवे तो समझो भगवान याद करते हैं भगवान याद करते हैं निश्चन याद की वो है कोई लग जाओ मैं जब कांत कोटिंग दे तो आ रही है सूर्य तो भजन पड़ेगा जरूर तो भाई चार बज गया कीर्तन सुनो भगवान सामने कबीर जी गाय भगत बच्चे दिया कभी ले रो सुना पता तो पावन आनंद हो गया सब ठीक तमें तमारा नाम होगा पर तमारा नाम है पता तो पाव अब ठीक है ऐसे भगत वो चलते भगत वजन में परंतु सबको सुन मैं नहीं मानूता नहीं तो भजन में लग जा दुख लाभ है शुभ है बढ़िया है बहुत लाभ है तो लग जाती नहीं राम नाम के बेर है मधुपाइन चितोरे जैसे काल मार से जैसे मृग चितोरे राम बदन बेर है मनु चितोरे चतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए चेतोरे पहली काल ताल देना भाग तोरे बुरो का भजन में बड़ा कशु सुकृत ले तो रहे बेर बेर में टेर गया तुम बेर में हिरे तो रहे चेतोरे चेतोरे दुनिया चलू जाए चेतोरे बुरो का भजन में बड़ा कशु सुकृत ले तो रहे बेर बेर में टेर गया तुम देह में नहीं हिरे तो रहे चेतोरे चेतोरे दुनिया चलू जाए चेतोरे आशा दिन पाशा गया क्यों ना जिसे हेत अब पछताए क्या हुए सुनिए सुन के खेत